за внимание. Чарэп, чарэп, чарэп. Спасибо за внимание. Чарэп, чарэп, чарэп, чарэп, чарэп. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Чарэп, чарэп, чарэп, чарэп, чарэп. Спасибо за внимание.